بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به علينا من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، أما بعد، نندليا ندرس يتو إن يزنغمزيا الصوفية في سواحل شرق أفريقيا وجزرها الملحقة بها. وصوفي katika mwambao wa Afrika Mashariki na visiwa vyake, katika pwani ya Afrika Mashariki na visiwa vyake. Tulianzia katika kutoa taarifu ya maana ya as-sufia, أو تليانزا نسؤال لتاريخ موجز لدخول الإسلام في ساحل شرق أفريقيا، إستوريا فوبي يكو ينجيه وإسلام وكتك منباو أفريقيا مشاريكي. نهي لكواني المبحث الأول. مبحث يبيلي تكيليزيا مفنغمانو يكيودوغو يليوكويبو ambayo mpaka sasa yapo baina ya wakazi wa asili katika miji ya Afrika Mashariki na ndugu zao wageni, hasa hasa Waarabu kutoka Aljaziratul Arabia, bilkhusus katika nchi ya Oman na Al-Yaman, na kwa akhas Hadharima, watu waliokuja kutoka Hadharamaut. Kuelezea mafungamano ya kiudugu, kinasabu na ukwe, na mafungamano vile vile ya kielimu na thakafa, pamoja na kwamba hili tulifafanua zaidi huko mbeleni. Lakini pia tukazungumzia katika mabahathi ya tatu kutaja maulama mashuhuri katika miji hii ya Afrika Mashariki, hasa hasa kuanzia karne ya 13 Hijiria. Kuwataja maulama wa Lamu, Mombasa, Zanzibar na Tanga. Tulipomaliza fasulu hii yenye vipengele hivyo vitatu, tukaanza kuelezea tasawufu ni nini na neno hili limechukuliwa kutoka wapi. Pia tukaelezea taarifu yake kiistilahi, na pia tukataja baadhi ya vipindi vilivyopitia tasawuf, au tasawuf vipindi ambavyo tasawuf imepita. Na hili tulitazama zaidi kutoka kwenye kitabu Talbisu Iblis cha al-Imam Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Akatufafanulia baadhi ya mambo ambao baadhi yake yeye aliishi nayo katika zama zake, aliyaasir alikutana nayo, na mingine ametunukulia kwa asanid kupitia isnadi za kuaminika, na nyingine amenukuu kutoka kwenye vitabu vya wahusika, yani aimatus sufia. kuthibitisha yale ambayo wako nayo. Kwa tukaelezea haya katika darasa takriban 2-3, na leo tutasoma sehemu katika maneno yake, lakini baada ya maelezo haya ambayo tayatanguliza, kwa sababu tunafikiria kuimaliza faslu, sehemu ya pili ya faslu hii, au kipengele cha tatu katika sehemu hii, alafu insha Allah ni kipengele cha 4 na 5 tutakuja kutaja sasa kwa ufafanuzi baadhi ya maulama au abrazu shakhsiyati sufiya, wale watu mashuhuri katika usufi pamoja na vitabu vyao, na baadhi ya mambo muhimu yaliyokuwemo mule ambayo atatupa picha usufi ukoje. Alafu ndio tutakuja kutaja istilahati zao sasa, mambo ya abidali, autaj, nujaba na vitu kama hivyo. Sasa katika nukta inayofuatia ambayo itakuwa ni darasa ya leo, tutafanya mujarrad wa sardi tu, tutataja tu turuq za kisufi. Yani kabla ya kusoma maelezo ya Imam Ibn al-Jawzi, tutazitaja turuq za kisufi. Tariqa, tariqa ni moja. Sasa zikiwa nyingi zaitwa turuq, zile njia zao, namba hii ni tariqa fulani, hii tariqa fulani, hii tariqa fulani. Masufi wana tariqa nyingi. Ilifikia kutoa bayani wanawachuoni wa tariqa za kisufi huko Masri, walikaa maana wana mikutano yao ya kimataifa, mara nyingine hufanyika Masri, mara nyingine Sudan, mara nyingine Libya na sehemu nyingine tofauti tofauti. Huwa wanafanya mikutano yao alamia, mikutano ya kimataifa ya usufi, na wanahudhuria maulamaa wakubwa wa kisufi na watu wa tariqa. Sasa katika bayani ya mwaka 1989 miladia ambayo ilitolewa Misri, maulamaa wao walikiri ya kwamba tariqa za kisufi zilifikia 72. Tariqa za kisufi ziko 72. Kwa katika bayani yao ambao waliitoa mwaka 1989. Na kila tariqa moja inatafarra, ina matawi, yani matawi tofauti tofauti. Sasa kwa mfano kama Shadhiliya wana matawi yao, si kwa maana kwamba yote yako pamoja, la, wale wana njia katika tariqa ya Shadhiliya, kuna wengine wana njia hii, wengine wana njia hii, wengine wana njia hii, asharat, makumi ya tariqa. Sasa si kidogo, kwa maana kwamba kuna alaf ya turuq ya kisufi. Sasa hapa sisi tutataja zile tariqa ambazo zimetangaa sana katika miji, kutaja tu, alafu tutazihusisha baadhi ambazo zimetangaa kwenye miji yetu. Tariqa ya kwanza ambayo imetangaa sana katika ulimwengu ni at-tariqatul qadiriyya, ambayo inanasibishwa na Abdul Qadir al-Jilani aliyezikwa Baghdad. Abdul Qadir al-Jilani rahimahullahu ta'ala aliyezikwa Baghdad mwaka 470 takriban, amezaliwa mwaka 470 na amefariki mwaka 500 na kitu. Hii ni tariqa ya kwanza. kuna at-tariqatu al-qadiriyya. Ya pili katika tariqa zilizotangani at-tariqatu ar-rifa'iyya. At-tariqatu ar-rifa'iyya ambayo inanasibishwa na Ahmad ar-Rifa'i. Alifariki mwaka 580 Hijria. Hawa peke yao na matawi kama matatu, kuna al-Baziyya, al-Malakiyya wal-Habibiyya. Lakini ar-Rifa'iyya, tariqa ya ar-Rifa'iyya ambayo inanasibishwa kwa Ahmad ar-Rifa'i. Tariqa nyingine ni al-Ahmadiyya. At-tariqatu al-Ahmadiyya. Hii inanasibishwa na Ahmad al-Badawi ambaye ni mmoja katika masufi wakubwa waliokuwepo Misri. Bwana asili yake alizaliwa Fas, huko Morocco ndiko alikozaliwa, kiaka safari akaenda Iraq, lakini mwisho katika maisha yake akaishi Misri katika mji wa Tanta. Tanta ndio kwa nisba ya baadhi ya mashaikh At-Tantawi, jina la mji Tanta, mpaka alipofariki mwaka 624. Tariqa yake ni al-Ahmadiyya. Kisika al-Ahmadiyya ni tariqa inayonasibishwa na Ahmad ar-Rifa'i, Ahmad al-Badawi. Huyu bwana ni mtu wa zamani, kama tulivyoona mtu wa karne ya saba huko, alifariki mwaka 624. Jina hili likaja huko Afrika Mashariki, aliyelileta ni al-Habib Saleh pale alipomwita mtoto wake Ahmad al-Badawi. Habib Saleh walamu, mtoto wake wa kwanza kabisa akamwita Ahmad al-Badawi, kamtaja huyo as-Suri. Kadhalika hawa jamaa wana tariqa nyingi, yani kuna matawi mengi ndio waliojitokeza baada ya tariqa hiyo kubwa. Chini ya tariqa hiyo kuna turuq ndogo ndogo. Kadhalika tariqa nyingine ya nne ni ad-dusuqiyya. Ad-dusuqiyya bid-dali al-madhmuma. Ad-dusuqiyya bil-qaf. Ad-dusuqiyya ambayo inanasibishwa kwa Ibrahim ad-dusuqi. Tariqa nyingine takuwa ngapi hiyo? Ya tano ni at-tariqatu ash-shadhiliyya. At-tariqatu ash-shadhiliyya nisba ya Abu al-Hasan ash-shadhili. Abu al-Hasan ash-shadhili bwana amefariki mwaka 656. Mwaka 600 Ahmad Abu al-Hasan ash-shadhili amefariki mwaka 656. Tokea sehemu za Tunisia huko, akienda Iraqi, lakini alifia jangwani huyo Abu al-Hasan ash-Shadhili. Na chini yake kuna furuu tano ambazo ni kubwa na zimegawanyika mpaka zikafika asharat kama tulivyosema, lakini kuna al-Jawhariyya, al-Qasimiyya, al-Madaniyya, المكية القوقجية أو الشاذلية. تقول يقول ليز إن شاء الله زين فيك في غبي بأفريقيا مشاريك طرق إيز. نكذلك كنا طريقة المولوية. المولوية لطريقة عليها نزيش هسا لمواجهة من موجة akiitwa Jamaluddin Rumi. Jamaluddin Rumi, na katika hizi tariqa katika wakati wake yeye, katika wakati wake yeye sasa ndipo alipoingiza mambo ya kucheza katika halaka za dhikri, midundo na kucheza katika halaka za dhikri. Jamaluddin Rumi na tarika hii ya al-maulawiya imetangaa zaidi huko Uturuki na Asia ya mbali huko na baadhi katika nchi za mashariki ya kati wako nayo tarika hii. Kadhalika kuna tarika inaitwa at-tariqatu an-naqshbandiyya. An-naqshbandiyya tariqatun naqshbandiyyatun ni tarika ya kisufi ambayo inanasibishwa na Bahauddin Muhammad bin Muhammad al-Bukhari ambaye ni maarufu amepewa lakabu ya Shah an-Naqshbandi al-mulaqab bi Shah an-Naqshbandi. Tariqa at-tariqatu an-Naqshbandiyya inanasibishwa na Bahauddin Muhammad bin Muhammad al-Bukhari al-mulaqab bi Shah an-Naqshbandi ambaye amefariki mwaka 791. Tariqa hii imetangaa zaidi katika miji ya Uajemi, Faris na miji ya Bara Hindi na Asia ya Magharibi, yani Asia ya mbali sehemu za huko, miji ya Bukhara na sehemu nyingine, sehemu kama za Afghanistan na kwingineko. Tarika hii iko sana, tariqatu an-Naqshbandiyya, tariqa ya kisufi. Sasa wengine hulibandika hii kwa kupendeli jina tu, lakini tariqa ina usuli zake, ina shuruti zake, ahawali zake na watu wake, ijazat, mpaka upewe ijaza. Kadhalika kuna tariqa inaitwa al-mirghiniyya. Al-mirghiniyya, al-mirghiniyya inasibishwa kwa Muhammad Uthman al-Mirghini. Tariqa hii sana iko Sudan. Al-Mirghini, Muhammad Uthman al-Mirghini, tariqa hii imeenea Sudan na sehemu za Masri, sehemu za Aswan na sehemu nyinginezo, Wadi Alfa wapi huko Sudan na katika sehemu za Masri. Al-Mirghiniyya. Tariqa nyingine ni tariqa as-Sanusiyya. Tariqatu as-Sanusiyya, hii inanasibishwa kwa Muhammad Ali as-Sanusi. Muhammad Ali as-Sanusi, tariqa hii imeenea sana katika nchi ya Libya na Morocco, kadhalika Algeria, kadhalika Tunisia, miji hii al-Maghrib al-Arabi, wanaita al-Maghrib al-Arabi, magharibi ya Kiarabu ambayo ni kaskazini mwa Afrika. Tariqa ya as-Sanusiyya, tariqa ngapi hizo? Ya kumi ni at-tariqatu al-Alawiyya. At-tariqatu al-Alawiyya ambayo inanasibishwa na Ali Muhammad Ba'alawi almarufu bilfaqih almuqaddam, kama unavyomuita alfaqih almuqaddam ni Ali bin Muhammad alfaqih almuqaddam, katika mashekhe wakubwa wa hadhara maut. Alfaqih almuqaddam Ali bin Muhammad Ba'alawi ndi muasisi wa tariqa inayoitwa at-tariqatu al-Alawiyya, ambao na wao wana usuli zao na misingi yao na taratibu zao. Tariqa hii ndio ilienea zaidi Yemen, hasa katika miji ya Hadhramaut, hasa katika Hadhramaut. Tariqa ya Ba'alawi au Alawiyya imeenea sana. Hal kadhalika Afrika ya Mashariki, tariqa hii imeenea sana tu. Kadhalika katika miji ya Malayu kama vile Malaysia, Indonesia, kadhalika Malaysia na Indonesia, tariqa ya Alawiya imeenea huko na baadhi ya maeneo katika Hijaz, wako katika watu wa tariqa ya Alawiya. Lakini mahali pake panufudhi hasa na kutangaza zaidi ni katika maeneo haya ambayo nimeyataja, Hadhramaut pamoja na Afrika Mashariki. Ama ukienda Afrika Magharibi, ukienda sehemu nyingine, kukuta tariqa Alawiya ni nadir jiddan, kalkibrit al-ahmar. Tilka asharatun kamila, itatosha hizo. Hizo ni tariqa au turuki kumi. Sasa sisi tutachukua tafasili ya hizi ambazo tumefanya ijmal, tafanya tafasili ya tariqa al-Qadiriyya, tutaelezea tariqa hii kwa ufafanuzi na ilifikafika vipi Afrika ya Mashariki, na tariqa ya Ash-Shadhiliyya. Kuna tariqa turuku nyingine imeziacha kama Tijaniya na nyinginezo, kwa sababu ziko sana Afrika Magharibi. Ukienda Nigeria, Niger, Chad, ukienda Senegal, Sahil Al-Aj, yani Ivory Coast, na sehemu nyingine huko utakutana na turuki kama hizo za Tijaniya. Kuna turuku nyingi, na kule tasawuf ina nguvu kushinda huku kwetu karibu mara kumi, mara mia. Afrika Magharibi tasawuf ina nguvu. Kwa hiyo hizi kumi tulizozitaja, tutaangalia tatu katika hizi, nayo ni Al-Qadiriyya, Ash-Shadhiliyya na Al-Alawiyya. Nadhani hizi ndizo zilizopo, hizi nilizozitaja ndizo zilizokuwepo kwa Afrika Mashariki, si ndio? Au kuna tariqa nyingine mmeshaisikia ambayo ina wafuasi na watu, imetangaa ina nguvu katika miji yetu zaidi ya tariqa ya Qadiriyya, Shadhiliyya na Alawiya? Alawiya hasa mzizi wake kwa Afrika Mashariki ni Lamu, Riyadh ndio mzizi ulipotokea watu wa tariqa Alawiya, ikatangaa, imeingia Zinjibar, imeingia Tanga na sehemu nyingi. Na wao katika misingi yao mikubwa wao wanasema msingi wa kwanza ni al-ilm, na msingi wa pili ni al-amal, kuifanyia kazi ilmu. Kwa hiyo wao katika mambo wanayojifunga nayo ni ilmu, na ndivyo walivyoasisiwa, walivyopewa hivyo na al-faqih al-muqaddam Ali ibn Muhammad Ba'alawi, na ndivyo walivyopokea wakina al-Haddad, wakina al-Attas, wakina al-Habshi na wengineo. Kwa hiyo biidhnillahi al-Karim tutakuja kutazama kwa tafasili zake. Sasa kuna sehemu ambazo wanaafikiana, kuna vitu vingi ambavyo wanaafikiana katika hizo turuk, na kuna sehemu nyingine wanaachana. Wengine wakwambia qul kullu ya'malu ala shakilati, au wengine wakwambia walikulli wijhatun huwa muwalliha. Kwa hiyo mmoja kaamua hii, mwingine kaamua tariqa hii na hii basi. Lakini kitu kikubwa ambacho wanamezeshwa wote kwa ujumla, wanaambiwa ya kwamba tasawuf maana yake ni tazkiyatun nufus, kuzitakasa nafsi, ni utakaso wa nafsi. Na tasawuf ndio Uislamu wa sawa, kwa sababu ni kutakasa nafsi. Na elimu ya tasawuf ni kama elimu nyinginezo, kama vile elimu za nahwu, elimu za sarf na balagha, kama elimu za hadithi. Kwa elimu hii inashughulika na masala ya tazkiyatun nufus, kuzitakasa nafsi, kutozingiza katika uchafu, na tahdhibul akhlaq na zuhud. Lakini kwa maelezo tulitanguliza kutoa hapo nyuma, tumeona kwamba asli kweli ilikuwa ni zuhud. Lakini pamoja na zuhud iliyokuweko, wengi katika maulama wao waliteleza sana, wakashindwa kuibeba zuhudi katika maana yake, wakateleza, wakaingia mahali ambako hawakutakiwa kuingia. Na haya tutakuja kuyaelezea kama mifano. Alafu kila baada ya muda ulivyorefuka, mambo yakabadilika, yakatoka katika masala ya tazkiyatun nufus, ikaja masala mingine mbali kabisa ambayo sio hayo, kama alghuluu fil awliyai wassalihin, yakaja mambo hayo, atawafu fil qubur au bifinai alqubur, masala ya yani kufanya tawafu katika makaburi. Huko kwetu bado hajafikia mambo hayo, lakini kuna sehemu nyingine watu hufanya tawafu hasa kwenye makaburi na kusujudu kwenye makaburi, hasa kuweka nudhur, kuweka nadhiri, watu wakaenda kuchinja wanyama, wakatoa sadaka zao hapo, wakapika vyakula. Kadhalika masala ya kujenga alqibab, makubwa kwenye makaburi na mambo kama hayo, masala ya shatahati zile, taja mambo ya karama zaidi ya vile ilivyokuwa imethibiti katika sheria kwa njia ambazo si sawa, na uongo mwingi, istighath bil maqburin, tawafu hawla adhrihatihim, na mingineyo sio kwa hayo ambayo tutakuja kuyataja. Tayari mambo yalikuja yakadhihiri, na bali yakadhihiri mingine makubwa zaidi. Mfano wa hayo kama masala ya alhulul, tulieleza jana ujuzi kwa masala ya hululi ni nini, na ittihad wahdatul wujud, na vitu kama hivyo vilidhihiri, na baadhi yao wakatuhumiwa katika wanawachuoni wao, wakatuhumiwa kwa uzandik, na wengine wakakufurishwa. Na waliofanya hivyo ni maulama, ndio waliotoa hukumu hizo kwa watu hao. Pengine waliosema kwa sababu wewe hujajua lugha ya Kiarabu, wewe hujui nahu, hujui kadha, wewe huna ilmu ya batin. Lakini waliowasikia hao wenyewe masufi waliozungumza maneno hayo, wakawahukumu, ambao ni maulama, wakawahukumu wale kwamba kwa maneno hayo wamekufuru. Wamejaribu kutafuta tawil, labda kuelekeza huku, kuelekeza huku, pengine kakusudia hivi, lakini haikupatikana ila kutoa hukumu ya kufuru juu yao. Sasa tutakuja kuyaona hayo insha Allah, kama mtu atapenda kuyaita kwamba huu ni uwahabi wa kufurisha watu wengine kadha, maana kile aqwali za maulama wa ahli sunna katika madhahibu za ahli sunna, wanachuoni wa kishafiia, malikia, hanabila na wengineo, wametoa hukumu hizo juu ya baadhi ya masufi kwa kauli zao walizozitoa, ambao watu hao kwa upande wa masufi ni muadhamun, wameadhimishwa, naonekana kwamba ni aqtab awliya autad, watu wakubwa kabisa, lakini wamezungumza maneno ya kufuru na wakastahili kufurishwa kwa sababu ya kufuru hiyo.